Този сеанс ще ви помогне да хармонизирате емоционалното си състояние, да възстановите нервната система и да престанете да очаквате непрекъснато лоши неща в живота си. Разположете се максимално удобно, така както ви се прииска. Можете да забележите, че докато се устройвате по-удобно, обръщате внимание на усещанията в тялото, в краката, в ръцете. Докато проверявате доколко е удобно на тялото и вие можете повече да не мислите за това и да слушате гласа ми или да не го слушате този моя глас. Защото можете просто да наблюдавате това, което се случва. И като се настаните удобно, можете да си позволите да отпуснете мускулите си. Просто да им разрешите сами да се отпуснат. Затворете очи и преди да продължите да се вглъбявате, можете да зададете някакъв прост въпрос на подсъзнанието си. Например, това може да бъде въпрос: съгласно ли е подсъзнанието да се потопи в дълбок транс? И ако подсъзнанието отговори с да, тогава ще възникнат особени усещания в дясната ръка. А ако отговорът е не, то трансът ще бъде повърхностен и ще има реакция в лявата ръка. Вие имате възможност просто да наблюдавате в коя от ръцете, в дясната или в лявата, ще възникнат особени проявления или усещания. Това могат да бъдат иглички във връхчетата на пръстите или усещане за нарастваща тежест, или пък обратното, усещане за нарастваща лекота или това могат да бъдат потръпвания на пръстите, съвършено самопроизволни, в началото едва забележими, които не се усещат, не се виждат с очи. Но това може да се случи тези явления могат да се усилват. И вече сега вие можете да чувствате как ръцете ви лежат на повърхността и можете да усещате кожата си и температурата на тази повърхност, на която са отпуснати ръцете ви. И вие също така можете да обърнете внимание на това, че ръцете ви имат определена тежест. И тъкмо, като обърнете на това внимание, възможно е да усетите, че вашите ръце са станали още мъничко по-тежки и още мъничко по-тежки. Възможно е усещането за тежест да възникне сега, или това ще се случи по-късно, или няма да се случи. Но това не е важно. Важното е това, че сега можем да наблюдаваме за усещането в ръцете, докато изчакваме отговора на поставения въпрос. Съгласно ли е вашето подсъзнание да се потопи в дълбок транс? И ако има отговор да, то ще възникнат особени усещания в дясната ръка. И това ще бъде дълбок транс. А ако отговорът е не, то ще възникнат особени усещания в лявата ръка. И това ще бъде недълбок транс. И когато получите отговора, може да изпитате още и чувство на удовлетворение от осъзнаването на това, че някои неща могат да се случват вън от нашето съзнание. И много хора, настанили се така удобно, комфортно, отпуснато, в очакване на отговора на поставения въпрос, могат да изпитат особени усещания в тялото. И в това време, докато слушате моя глас пред вашия вътрешен взор, могат да възникнат зрителни образи, Това може да бъде просто светлина, която преминава през клепките. Или може да бъде просто тъмнота. Бархетна. Мека чернота. Даряваща покой и отпускане. Даряваща отдих на вашите очи. Отдих на тялото ви. Или картинки от миналото. Възпоменания от детството. Или пък калейдоскоп с картини от вчерашния ден. И затова, докато се намирате в ролята на зрител, който седи в зрителната зала и наблюдава отстранено причудливия ход на визуалните образи, може да се почувствате още по-удобно и свободно, комфортно, да се потопите още по-дълбоко в това приятно състояние на отпускане, на комфорт. Като доверявате на своето подсъзнание да извърши за вас необходимата работа в този обем, в който е необходимо. И вие можете да ме слушате или да не ме слушате. Това не е важно. Важното е това, че се потапяте все по-дълбоко и по-дълбоко в приятно състояние на транс. Като наблюдавате за усещанията в ръцете и за усещанията в цялото тяло. И аз не знам какви точно ще бъдат тези усещания. Дали това ще е усещане за топлина, за тежест, или наобратно, усещане за лекота. Сега вие сте отпуснати. Вашият ум е възприемчив и открит за нови идеи. Идеи, които ще ви помогнат да престанете да се безпокоите и да започнете да се наслаждавате на живота много повече. Безпокойствата по същество опитват да прогледнат към бъдещето, като предсказват какво може да се случи. Но те са съсредоточени само на това какво може да се случи не както трябва. Когато много сме загрижени за някого, или за нещо. Не е удивително, че се вълнуваме за това. Това е неприятно, но това е естествено и разбираемо. Обаче, ако положението не е критично или кризата вече е приключила, трябва да престанем да се безпокоим, да си позволим да се отпуснем и да се наслаждаваме на живота. Защото всеки трябва от време на време да се отпуска. И даже великите спортисти, които много напрегнато се готвят за състезания и са длъжни през цялото време да стават по-добри, за да побеждават. Даже и те трябва по някакъв начин да се отпускат и да гледат на бъдещето по друг начин. Като признават, че това са просто спортни състезания, а не война. Защото войната е едно нещо, а спортът е нещо съвсем друго. Особено в нашия век на ядреното оръжие, където войната може да означава край на всичко. И ето тук ние наистина не можем да си позволим да допуснем и най-малката грешка. И затова някои хора се боят, че в надежно работещата система ще се случи пробив, който ще доведе до нейния крах. И всичко заради някаква неголяма грешка. Някой ще направи нещо не както трябва. Или ще каже нещо не на място или неправилно. Или не на точния човек. Или по неуместен начин. И заради това целият свят ще избухне в огън. Ето защо се създават специални програми за хората, които работят в такива системи. Та това, което те трябва да правят, е толкова опасно и крайно важно, че трябва специална подготовка и съгласуване по всеки въпрос. И това са вероятно единствените в света място и ситуация, където грешките не са допустими. И как приятно е да се разбира, че практически за всяко друго място и ситуация грешките са просто възможност по-нататък да направиш нещо по друг начин. Защото съвършенството не е задължително във всичко и се очаква много рядко. И даже великите спортисти съвсем не са винаги съвършени. И понякога бъркат. Сред индианците навахо, които точат своите красиви килими и одяла, е прието винаги да оставят да стърчи някое възълче за несъвършенство, за да не се ядосат боговете, ако помислят, че такачът се опитва да стане бог. И това е още една история за това, което е действително важно и което не е. И какво е да си разрешиш да се наслаждаваш на свободата отвътре, като се чувстваш в безопасност, като правиш своята работа и като приемаш, че светът няма да се разпадне, ако някъде оставиш възълче, за да могат боговете да разберат, че не. Ти не им хвърляш ръкавицата на предизвикателството, а просто правиш това, което е по силите ти в момента. И с усещането на удовлетвореност и сигурност, за да преодолеете вашата склонност към безпокойство, следвайте тази проста двоетапна формула. Първо, обещайте на себе си, че няма да се тревожите за дреболи. Второ, като погледнете на всяка ситуация, разберете, че всичко, ама всичко това са дреболи, обикновено нещо. Вие знаете, че имате активен разум. И ако дори за частица на секундата у вас е възниквала безпокояща мисъл, това ви е плашило. Но вие също така знаете, че има други неща, за които можете да мислите, които са приятни и утешителни, отпускат и успокояват. Мисли или образи, които можете да използвате вместо предишните, плашещите, за да ви помогнат да се отпуснете и да съхранявате непринуденото спокойствие. Вие можете да позволите на безсъзнавания си разум да разузнае всичко, което му е нужно да узнае, за да ви отвлече от плашещите мисли, за да съумее да ви предостави успокояващи мисли и образи. И аз си мисля, че ще ви допадне много да бъдете щастливи и безгрешни. Не спомняш ти си за безпокойство и страх, в бъдещи ситуации, подобни на предишните. Така че сега, когато попаднете в такава ситуация, можете да се намирате в нея съзнанието, че сте защитени. И на тази част от вас, която изпълнява своето задължение и ви съобщава, че от нещо трябва да се страхувате, вие сега можете да й кажете, че тя на вас в действителност повече не ви е нужна. Нещата се променят. По такъв начин тя може или да изчезне, или да поеме върху себе си друго задължение и да ви напомня обратното за всичко хубаво, което тук може да се случи, или за всички важни и значими неща, които могат да се случат по-късно, защото тези стари мисли и страхове просто вече не са изгодни. Така че можете да се отпуснете и да забравите. Продължавайте да се занимавате със своята работа. Възможно и като се удивлявате, откривайки, че вие до днес сте мислили съвършено не така, както трябва. И в този момент ще разберете в дълбочината на душата си, с всяка своя клетчица, че повече няма да ви се случи да усещате отново тази тревога, че всичко е съвършило, свършено, че с това е свършено по-бързо, отколкото сте очаквали. А може би не толкова бързо, както ви се е искало. Вие можете да направите това сега, а можете да го направите по-късно. Можете да се наплашите от някаква мисъл, или пък можете спокойно да се отпуснете от друга мисъл. Пробвайте. Избирайте. Това е ваше решение. Добре. Много хора, като прекарват в транс даже непродължително време или пък по-продължително време, и след това се връщат към себе си, не могат да кажат колко време е минало. Но много хора, които са прекарали в транс някакво време, се чувстват в себе си отдъхнали, отпочинали, заредени с енергия, усещат прилив на сили. И когато отворят очи, Багрите на обкръжаващия свят стават по-свежи. Главата е лека, свежа. Походката е стегната, лека. През нощта идва дълбок и здрав сън, даряващ отдих и пълно спокойствие. И с всеки последващ сеанс обикновено хората се потапят в транс, все по-леко и бързо, за да извършат в себе си много важна и сериозна работа. А сега, в удобен за вас темп, толкова бързо, колкото ви се поиска, можете да се завръщате към вашата стая и да обърнете внимание на тази светлина, която прониква през клепките, и да си спомните обстановката в стаята. И когато сте напълно готови, да отворите очи. Докато се възвръща силата и чувствителността в ръцете, възстановява се силата и енергията в цялото тяло. И можете да си отделите толкова време, колкото ви е нужно, за да излезете комфортно от транса и да отворите очи. И хубаво да се протегнете, защото сте прекарали някакво време без движение, и да си почините, докато силите се влеят. Това сеансът завърши.